Sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Efendim Zilzal suresini konuşmaya devam ediyoruz Mehmet Okuyan hocamla beraber. İlk 3 ayeti bir daha hocam tekrar üzerinden geçti başka bağlantılarla, irtibatlarla beraber. Ardından işte o gün Rabbinin ona bildirmesiyle, şimdi buradaki bildirme meselesi var. Yeryüzünün dile gelmesi var. Arzın belli haberleri ifade etmesi, dile getirmesi var. Ondan sonra ve o gün davranışları kendilerine gösterilsin ilahir devam eden ayetler var. Şimdi hocam buraya baktığımızda yeryüzü kendine has sarsılıyor. İçindekiler dışına çıkıyor. Ondan sonra toprak ağırlıklarına çıkarıyor ki o da epeyce aslında tefsiren muhtaç. Evet. Birçok yönü var diye siz işaret buyurdunuz. Ve insanoğlu şaşıyor. Ne oluyor buna diyor. Biz bunu bu kadar muhkem görüyorduk, bu kadar sağlam görüyorduk. Hı hı. Bak bu da efendim sarsılıyor, ayağımızın altından kayıyor zeminimiz diye aynen düşünüyor. Öyle. Ve işte o gün ondan sonra Rabbin, Rab arza vahyediyor. Arza bildiriyor. Yeryüzünde dile geliyor. Hı hı. Şimdi biz insana vahyedilmeyi anlıyoruz, arıya vahyedilmeyi anlıyoruz da arza haber iletilmesi, arza vahyedilmesi, hı hı, arzında dile gelmesi, evet, nasıl anlaşılmalı? Arzın konuşması nasıl anlaşılmalı? Evet. Tabii çok önemli işte hususiyetler bunlar. Kur'an'ı doğru anlamak için bu 3, 4 ve 5. ayetler sanki bir kilometre taşı gibi, hmm, doğru anlayacağız. Şimdi bu kitabın madem ki muhataplarıyız ve madem ki bu kitap anlaşılmak için geldi, bunun sözlerini anlayalım artık. Evet. Burada iki tane sıra dışı bilgi var. Bir, Allah yeryüzüne vahyediyor. Demek ki öyle. İki, yeryüzü konuşuyor. Evet. Yani bu tabi sorulacak, sorgulanacak meseleler bunlar. Doğru anlayacağız biz bunu. Tabi. Şimdi Yusuf Bey, evet, önce şeyi söyleyeyim. Yeryüzüne vahyi edilmesi ne demek? Vahiy edilmesi ne demek? Tabi siz de isabetle hatırlattınız. Hani arıya vahiy edildiğini biliyoruz. Evet. Hani insana vahiy edildiğini de biliyoruz da şimdi bu yere vahiy etmek ne demek? Bir programda biraz değinmiştik gibi hatırlıyorum ama belki başka bir programdı. Belki vahyin bunda türleri. Değildi. Vahyin türleri. Burada konuşmuştuk değil, evet, mi? Evet hocam. Hani bir gayri ilahi vahiy demiştik. Bir ilahi vahiy demiştik. Bir de hakiki vahiy demiştik. Vahiy. Gayri ilahi vahyi bir tarif ederken demiştik ki vahyedeni Allah olmayan. Yani vahiy kelimesi Allah'a değil başka varlıklara nispet ediliyorsa buna gayri ilahi vahiy deniyor. Evet. Biri bu. Evet. İkincisi hani onun örneklerini de o zaman verdik. En'am suresinden iki ayet söylemiş olmamız lazım. 112 ve 121. ayetler. Evet. Şeytanın vahyi. Evet, evet. İnsan ve cin şeytanlarının birbirlerine yaldızlı sözler vahyetmesi. Ve kederke ce'anna likulli nebiyyin aduven şeyatinel insi vel cinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli urura. Evet. Böyle yaldızlı sözler, aldatıcı sözler birbirlerine fısıldarlar. Oradaki vahyetmek, fısıldamak demektir. Ama ne olursa olsun ayette vahiy kelimesi geçtiği için onu doğru anlamamız lazım. Yuhi diyor. Yuhi diyor. 121. ayette de ve inne şeyatine leyuhune ila evliyahim. Şeytanlar kendi dostlarına vahyederler. Evet. Niye vahyederler? Li yücadili hüküm. Sizinle mücadele etsinler, uğrasınlar diye. Bu i̇şte, gayri ilahi vahiy. Gayri ilahi vahiy. Şimdi gayri ilahi vahyin örneği olarak o ayetleri söyleyince zannedilmesin ki sadece bu fiil şeytana nispet edilince bu anlamı alıyor. Hayır. İnsana da nispeti vardır bunun Kur'an-ı Kerim'de. Meryem suresinde Hazreti Zekeriya ile alakalıdır. Ve 11. ayette فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ mihraba, mihrapta kavminin huzuruna çıktı Zekeriya. فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ Onlara vahyetti ki اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّا İşte sabah akşam Allah'ı tesbih edin. Tabi o olay da tabi arkadaki ayetlerle buluşturmak lazım. Hani çocuğu yaşlıyken çocuğum nasıl olur evet. diye Allah-u Teala'dan bir istekte bulununca o sağlam olmasına rağmen 3 gün konuşamaması mucizesiyle buluşturulmuştu. Konuşamadığı için kavminin huzuruna mihrapta çıkıp onlara işaret etmişti. Sabah akşam Allah'ı tesbih edin. Oradaki vahyetmek işaret etmek anlamına geliyor. Evet. Bu işte bu da gayri ilahi vahyin bir örneği. İlahi vahyin 7-8 tür örneği var. İşte yeryüzüne var, gökyüzüne var, arıya var, meleklere var, peygamber olmayan kadınlara var, işte peygamber olmamış henüz çocuğa var, havarilere var vesaire yani. Evet. Bunun 7-8 türü var. Şimdi vahiy kelimesi eğer Allah'a nispet ediliyor da muhatap peygamber değilse işte biz buna ilahi vahiy diyoruz. Evet. Yeryüzüne olan vahiy de bunun bir ifadesidir. Hakiki vahiy ise vahyedeni Allah, muhatap peygamberse ona da hakiki vahiy deniyor. Çok güzel. Şimdi gayri ilahi, ilahi, hakiki. Evet, olmak hakiki. Üzere üç ayırdık. Şimdi bu ilahi vahiyde muhatap insan ise onu Allah-u Teala'nın insanı bilgilendirmesi olarak, ilhamı olarak düşünebiliriz. Hani havarilere vahiy geldiğini söylüyor, vahyettiğini söylüyor Maide suresinde. Evet. Ve iz evhaytu ilel havariyine. Havarilere vahyetmiştim. Veya işte Hazreti Meryem'e yönelik vahiy. Veya Hazreti Musa'nın annesine yönelik vahiy. Veya meleklere yönelik vahiy. Hı hı. Veya daha çocukken kuyuya atılmaktayken Hazreti Yusuf'a yönelik vahiy. Bunlar Allah-u Teala'nın insanı bilinçlendirmesi, onlara ilhamda bulunması olarak algılayabiliriz. Evet. Fakat gerek arıya, gerek semaya, göğe, gerekse yeryüzüne yönelik vahiy ise aslında o varlıkların fıtratının programlanması olarak algılanabilir. Yani her varlığın fıtratı vardır. Evet. Her varlık belli bir program için düzenlenmiştir, ayarlanmış, yaratılmıştır. Hani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya, Fatırus semavati vel ard. Göklerin ve yerin fatırı Allah'tır. Tabi onu tercüme ederken kısa yoldan şöyle deniyor. Allah gökleri ve yeri yoktan var edendir. Tabi doğru yani. Fetara kelimesinin böyle bedaa kelimesi gibi böyle yoktan var etme anlamı var. Hiç buna diyecek bir şeyim yok ama bununla yetinmemek lazım. Fatara fıtrat koymak demektir. Fatırus semavati vel ard, Allah göklerin yerin fatırıdır. Yani Allah her varlığın fıtratını ona verendir. Eyvallah. Fatır fıtrat kazandıran anlamına geliyor. Böyle olunca arza fıtratını veren de Allah'tır. Fatırus semavati vel ard o demek işte. Göklere fatır olmak, yere fatır olmak, onun varlık gerekçesini onun hamuruna katmak demektir. Derc etmek, koymak, katmak demektir anlamını yani. İçeriyor. Dolayısıyla yerin konuşması elbette ona mahşer için, mahşer şartları için yeryüzünün programlandığı yeni bir misyon kazanması demektir. O mecazen konuşmak olabilir. O gün yeryüzü hakikaten konuşma durumunda olabilir. Biz bunun mahşer şartlarında da bu alemde de onların hem yerin hem göğün konuştuğunu, mecazen konuştuğunu biz biliyoruz. Fussilet suresinde buyuruyor ki Rabbimiz 11. ayette ثُمَّ اسْتَوَا اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ İşte duman halindeyken Allah göğe yöneldi, onu inşaya yöneldi. فَقَالَ لَهَا Hem gökyüzüne velil erdi hem de yeryüzüne dedi ki اِتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهَا İster istemez, istemez boyun bükmüş olarak gelin dedi. İtaat ederek gelin. Evet. Gelin. Galeta onlar da dediler ki eteyna ta'i'ine. Biz de boyun bükmüş olarak geldik dediler. İşte bu emre amade olmak demek. Yaratılış gayesinin icrası demektir. Bu bir mecazi konuşmadır. Evet. Yani hayvanlar arı mesela. Tabii. Arı bal yapmaya programlanmıştır. İşte örümcek yuva yapmaya programlanmıştır. Başka varlıklar. Yani rüzgarın esmesi onun fıtratıdır. Yağmurun yağması onun fıtratıdır. Suyun akması onun fıtratıdır. Her varlık ne için inşa edilmişse ona uygun davranması da bir tür konuşmasıdır. Konuşmasıdır. Evet. Onun gereklerini, icabatını yerine getirmesi, icaplarını evet. Bir tür konuşmasıdır. Bir mecazi konuşma biçimidir. Evet. Ve o da asıl konuşma da aslında odur yani. Tabii. Yani çünkü başka bir tür konuşma imkanı yok. İşte o tam gerçeği konuşur. Hı hı. Hani mahşer için Allah-u Teala buyuruyor ya ağızlarını mühürleyeceğiz insanlara. Evet, evet, evet. El-yevme nehtimu ala efvahihim. Yasin de söylüyor. 65. ayet olacak. Evet. Ağızlarını mühürleriz. Ve tükellimuna eydihim. Bize elleri konuşur. Ve teşhedü erculuhum. Ayakları şahitlik yapar. Bir makanu yeksibun. Kazandıkları her ne varsa eller konuşur, ayaklar şahitlik eder. Asıl konuşma odur. Niye? O hakikatten başka bir şey konuşmaz. Evet. Hatta mesela Fussilet suresinin 21-22. ayetlerinde bir çok çarpıcı ifade var. Bu tür konuşmalarla alakalı. Hatta idâ mâ câûhâ. Onlar mahşere geldiklerinde tam açtım çıktı. Hmm. 20. ayet ve 21. ayet Fussilet suresinin. Onlar mahşere geldiklerinde şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve culuduhum bima kanu ya'melun. Kulakları, gözleri ve derileri yaptıklarına aleyhte şahitlik yapacaktır. Hmm. Ve kalu bu bedenin sahipleri insanlar diyecekler ki li culudihim derilerine. Lime şehitum aleyna. Yani niye siz bizim aleyhimize şahitlik yaptınız? Yapıyorsunuz. Kalu cevap. Entakanallahu'llezî entaka külle şeyin ve ve halakaküm evvele merratin. Sizi de ilk defa yaratmış olan Allah, yani her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturmuştur. Yani beden, deriler, gözler, kulaklar, eller, ayaklar mahşerde konuşacaktır. Bu insan bedeni için böyle söylüyorum. Bir ayet daha var. Hani konuyu açmışken onu da söyleyeyim. Evet. Nur suresinde buyuruyor ki Yüce Allah surenin 24. ayeti. Evet. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına aleyhte şahitlik edecektir. Diller, eller, ayaklar konuşacaktır. Bu insanlar için böyledir. Dünya hayatında göğün, yerin, hayvanların konuşmasının kendi lisani hallerini ortaya koymaları tabii anlamına geldiğini söyledik. Ama mahşerde hani yer nasıl konuşur? İşte yerin mahşerde fıtratı ona göre programlanmış olacaktır. Hmm. Bir gerçek ortaya çıkacak çünkü şekilde mahşere program. Özgü de bir arz ve sema olacaktır ve evet, onun da kendi özgü fıtratı formatı olacak. Olacaktır. Zaten ile sema unfatarat diyoruz ya İnfitar suresinde. Ya göğün yarılıp dökülmesi olarak infitarı parçalanması olarak yorumlanıyor ya infitar kelimesi. Hemen Mustafa hocamıza buradan teşekkür gönderme edelim. Yapalım. Çünkü ilk defa ben doğrusu ondan duydum. Göğün infitarı mahşer için göğün yeniden fıtrat kazandırılmasıdır. He. Sistemin yeniden inşa edilmesidir. Hmm. Göğün kıyamette gök ile şemsü küvviret işte güneş şey yapılacak, dürülecek yıldızlar kıvırır, dökülecek. İde sema un şakkat yarılacak. İşte yarılacak. Gerçi o yarılma da yani infitarın bir sonucu olarak yeniden şekillenme anlamına algılanabilir. İde sema u küşitat işte gene o yarılma anlamı veriyor. Tenşakkus sema u gökyüzünün inşikakı yarılması anlamı veriliyor. Bir kısmını kıyamet için algılamak mümkünse de özellikle infitarı kıyametin sonrasında mahşerin yeniden o şartların şekillendirilmesi olarak algılayabiliriz, anlamak durumundayız. Orada yeni bir fıtrat kazanması söz konusu olacaktır varlıkların. Mahşerin tabii yeri de fıtratı yeni kazanmış olacak, göğü de yeni kazanmış olacak. Şeyde İbrahim suresi 48. ayette buyuruyor ki يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ Arz başka bir arza tebdil olacak, dönüştürülecek. Gökler de dönüştürülecek. يَوْمَ نَتْوِ السَّمَاءَ كَتَيِّ سِجِلِّ لِلْكُتُبْ Yani göğü, yazı, kağıt, tomarını dürer gibi döreceğiz. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ İlk yaratmaya nasıl başladıysak İadesini de öyle yapacağız diyor. Allah. Enbiya suresi 104. ayet olması lazım. Demek ki oranın kendi şartlarına göre böyle bir yeniden dizaynı söz konusu. Böyle olunca mesela cehennemin konuşmasından da söz eden tabii, ayetler var. Tabii doğru. İşte Kaf suresinde geçiyor. Yevme nekulü li cehenneme. O gün cehenneme diyeceğiz ki diyor Rabbimiz. Helim tele eti. Doldun mu? Doldun mu? Yetti mi? Yetti mi? O da diyecek ki helmin mezidin. Başka yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Yani bu da bir konuşma biçimi. Hatta bir ayet daha var. O da şeyde geçiyor. Me'ariç suresinde. Kella inneha leza nezza'aten lişşeva. 15, 16, 17. ayeti. Ted'u men edbera ve tevella. Cehennem gerçeğe arkasını dönüp, sırtını dönüp giden kişileri çağıracaktır çağırıyor diyor. İşte bu bir davet yani, edecek. Evet, o şartların tahakkuku anlamında bir mecazi konuşma biçimidir. Hani sözün burasında belki bir şey daha söyleyelim. Hani kayıtlara girsin, söylenmiş olsun diye ifade ediyorum. Lütfen. Hani eller nasıl konuşur, hı hı, ayaklar nasıl konuşur, dizler nasıl konuşur, deriler konuşur, gözler, kulaklar falan nasıl konuşur falan gibi. Burada bizim Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nde sizin vazife yaptığınız yerde. Evet, sevdiğim bir hocam var orada. Hocalarımın hepsini seviyorum da. Şimdi ismini söyleyeceğim için özellikle ifade edeyim. Din psikolojisi hocamız var orada. Profesör Hüseyin Peker diye bir büyüğümüz. Ondan duydum. Hakkını teslim edelim. Diyor ki mahşerdeki konuşma, dillerin konuşması, gözlerin, kulakların, ellerin, ayakların, derilerin konuşması aslında şöyle anlaşılabilir diyor. Hoşuma gitti. Buradan aktarayım. Lütfen. Yani insanların bu dünyada yaptığı her davranış kayıt altına alınıyor. Her yaptığımız şey öbür tarafta önümüze gelecek. Belki surenin son ayetlerini okurken de bu kayıt işlemiyle ilgili bazı ayetleri mutlaka hatırlatacağım kardeşlerime. Diyor ki Hüseyin Hocam, yani sanki şöyle bir şey olabilir. Burada yapılanlar kayıt altına alındı ya, onları bugünkü gibi işte bir disketi takıyorsun, bilgisayara. Konuşmaya adam orada konuşuyor yani. Tabii. Dolayısıyla kalkıp da bu ben değilim deme şansı olmayacak yani. İlle orada bu organların yeniden konuşması, bu da tabii Allah'ın kudretinde yok mu? Var tabii yani. Yani ne demek yok? Amen. Onu tabii canım. Kimin akla ziyan bunun tersini düşünmek, ama öyle de düşündüğünüz zaman gerçekten adamın kendi dili konuşur. Gözü konuşur, konuşur, kulağı konuşur, evet, eli konuşur, ayağı konuşur. Yani hayatınız ben o davranışı yapmamıştım dediğiniz zaman ayaklarınızla oraya gittiğiniz size gösterildiğinde buyur, işte bu konuştum, ayak konuşmuş oldu işte. Tabii. Veya işte diğer organlar konuşmuş oldu. Bu böyle de algılanabilir yani, bir sakıncası yok. Yok, çok da makul. Yani diğerini bozacak bir algı değil. Reddetmeyecek şekilde. Evet, bir alternatif yani, farklı bir düşünme tarzı. İşte mesela asıl anlamın mesela cehennemin konuşmasının mecazi olduğunu söyledik. Demek ki yani o kudretin yeniden inşanın, yeniden bir fıtratın o alemde şekilleneceğini zaten kabul ediyoruz. Ama böyle de bakıldığı zaman bugünkü teknolojik imkanlarla müşahede ettiğimiz bir olayı acaba nasıl konuşacak, eller de konuşur muymuş gibi bir karşı çıkışın bir anlamı yok. Çünkü bunu burada zaten görüyoruz. Burada insan emeğiyle yapılan bir eylem Allah-u Teala'ya nispet edildiğinde bu çok daha ileri düzeyde tahakkuk imkanını bulacak. Diyelim bir hırsız efendim kuyumcuyu soyduğunu inkar ettiğinde ona mobese kameralarından görüntüyü gösteriyorlar. O aynen görüntü öyle, her şeyi ayan beyan söylüyor. İfade ediyor. Bitti. Yani, daha ağzıyla neyi inkar ederse etsin hiçbir anlamı yok. Hatta mesela Yusuf Bey Kıyamet Suresi'nde böyle bizi bu anlama bir anlamda böyle zorlayacak ayet var. Bir hatırlatma ayeti var. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah. La uksimu bi yevmil kıyameti ve la uksimu bin nefsil levvameti. Ben yemin ediyorum o kıyamet gününe. Kıyamet günü bir anlamda kıyam günü. Yani yeni bir hayatın. Ayağa kalkış diriliş. Evet, kalkışın günü. İşte kendisini kınayan nefse yemin ediyorum Ehsebul insanu ellen necma'a izamehu. İnsanoğlu, nankör insan, onun kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı zannediyor? Bela. Hayır, hayır, aksine toplayamamak ne ki? Kadirine, biz kadiriz, gücümüz yeter. Ala en nusevviye benanehu. Allah Allah. Onun parmak uçlarına varıncaya kadar yeniden düzenlemeye kadiriz. Çok ilginç. Niye? Çünkü parmak uçları herkesin kimliğidir. Evet, kimliğidir. Şimdi ağzınızda ne kadar inkar ederseniz edin, parmak izinden hareketle nice faili meçhuller çözülmüştür. Orada parmak uçlarına yeniden gönderme yapılması, orada hiçbir şeyin hiçbir şekilde gizli kalmayacağını, ister hakiki bir konuşma, ister mecazi bir konuşma, ister lisan-ı halin dillendirilmesi anlamında algılayalım, ne olursa olsun hiçbir şey gizli kalmayacak. İşte bu cümleden olarak yeryüzü de Allah'ın ona vahyetmesinin sonucu olarak haberlerini mahşer şartlarında anlatacak, ortaya dökecektir. Çok ilginç. Hiçbir şey gizli de saklı da kalmayacaktır. Bir şey daha söyleyeyim. Evet, son 5 dakikamız var hocam. Onu da gözeterek toparlarsak. Öyle mi? Tabii. Son ayetler var. Evet, o öbür ayetler de var. Çok haklısınız, evet. Ama konuşacak da çok şey var. Yani şimdi aklıma geldi bunu söylemezsem kendi kendime sıkıntı çekeceğim. Neml suresinde çok tartışılan bir ayet var. Hakkında bir sürü spekülasyon yapılan bir ayet var. Ben o spekülasyonlara kapı aralamamaya vesile olabilecek bir buluşturma yapmak istiyorum. Buyurun. Bir hayra belki vesile olur diye. Hani Dabbetül Arz diye bir şey, evet, var. Evet, evet, meşhur. Değil mi? Dabbe meselesi. Dabbetül Arz. Arzın dabbesi. Hani buna işte Stephen Hawking diyenler var. Bilgisayardır diyenler var. Bir garip bir yaratıktır diyenler var. Hani böyle kıyamet öncesi, kıyametin alametleri tabii olarak algılanan. Böyle bir hastalıktır diyenler hastalıktır var. Arzdan çıkan var. Bir hastalık. Şimdi tabii ifade çok net. Zelzele diyenler var. Hani dabbe. Ne olursa diyor işte. Yani dabbe, yani böyle düp debelenen, adım atan, debelenen canlı olarak algılanıyor, ifade ediliyor. Fakat hani bunu böyle kıyametin öncesiyle, kıyametin alameti gibi ortaya koyunca işte bir takım sembolik üretimler kaçınılmaz oluyor. Fakat bir şeyi gözden kaçırmayalım istiyorum. Orada diyor ki Rabbimiz, ayet Neml suresinin 82. ayeti bu ayet. Ve izâ vaka'al kavlu aleyhim. Şimdi bakın, tartışılan ehrecna lehum, onlar için çıkartırız. Dâbbeten bir canlı, minel ardı arzdan. Arzdan. Arzdan bir canlı çıkartırız. Tükellimuhum, onlara konuşur o canlı. Ennen nâse, insanlar kânû bi âyâtina lâ yukinûne. İnsanların bizim ayetlerimize yürekten inanmadıklarını söyler bu canlı. Bu böyle sadece buradan, yani ehrecnadan itibaren gibi alınırsa, görünce kıyametten önceki böyle konuşan bir yaratık gibi algılanır ve sembolik düşüncelere yol açıyor. Yol açıyor. İşte bir sürü fikir üretiliyor. Ben her fikre o anlamda saygılıyım. Birini diğerinin işte nakızı gibi görmüyorum. O onu reddediyor, bu bununla çelişiyor falan. İşin orasında değilim ben. Ben daha esaslı bir bakış ortaya konulması gerektiğine inanıyorum. Ayetin başını görmeden dibinden yarıdan aşağıya okuyunca bunlar meydana geliyor. Oysa ayetin başında buyuruyor ki ve izâ vaka'al kavlu aleyhim, onlar aleyhindeki o söz gerçekleştiği zaman. Yani kıyamet kopmuş, azap tahakkuk etmek üzere, yargılama esnasında artık arzın canlıları konuşacak demek, arzın bu ayette olduğu gibi arzın ortaya çıkardığı mahşer için hiçbir şeyin gizli kalmaması anlamında bir toprağın konuşması anlamında bir mecazi konuşmadan, azabın hemen öncesinde, yargılamanın hemen öncesinde söz meydana gelmiş, bitmiş artık. Evet. Yani kıyamet kopmuş, olay meydana geliyor gelmiş artık. Daha kaçacak bir tarafı yok, gizli saklı hiçbir şey kalmayacak. Yerin yer canlanacak. Yani evet. Yerin bizatihi yer canlanmış, hareketlenmiş, debelenmiş, debeleniyor evet. Ve söylüyor diyor artık, ki siz Allah'ın ayetlerine ikan yakin ile yaklaşmadınız. Yaklaşmadınız diyor. İşte. Hani biz böyle bir şey dememiştik filan gibi. Bunun bir anlamı yok. Yani küfrüne şahit olan yer konuşacak demektir. Şimdi böyle baktığınız zaman işte Rabbi arz başka anlam kazanıyor. Başka bir türlü oluyor işte. O zaman yani bence yani diğerlerine de hiç evet. Diyecek onları bir şeyim yok. Onları naksetmeyecek ama yani, bu da bir düşünme. Yani ben bu ayeti okuyunca şu yevmeizin tuhaddisu ahbaraha bi'enne rabbeke evhaleha. Çünkü burada artık kıyamet kopmuş, mahşer şartlarından söz ediyor. O ayetle bu ayeti birbirinin müfessiri ve müfesseri olarak algılarsak evet. Hem bence açıklayanı hem açıklananı gibi evet, algılarsak. Gibi algılarsak yani bir çözüm olur gibi geliyor bana yani. Evet. Öyle, hocam, o kadarını söyleyeyim. Burada kifayet etmek durumundayız. Bir sonraki suremiz Adiyat, fakat Adiyat'a geçerken bu kalan birkaç ayete de isterseniz işaret ve göndermeler yapabiliriz. Biz geçişli tabii. Devam ediyoruz böyle. Evet, yani tabii o 3 ayet zerre miskal meselelerine. Çok tabii söyleyecek sözümüz olacak tamam, inşallah. İnşallah. Öyle evet. Yapalım, daha isabetli olur. Zamanımız doldu çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Için. Sağ olun. Efendim, bir sonraki yolculuğumuz Adiyat'la devam edecek ama öncesinde Zilzal'in devamındaki ayetlere inşallah atfı nazar edeceğiz, bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz, görüşmek ümidiyle. (Gülüyor)